słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś ostatni piątek w roku, 29 grudnia. Minęła godzina 8, pora na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Prokurator krajowy zdecydował o wznowieniu śledztwa w sprawie afery hazardowej. Najtragiczniejszy od 25 lat pożar w Nowym Jorku. Nie żyje 12 osób. Grupa śmiałków rusza na K2. Polacy znów spróbują zdobyć wyjątkowo nieprzystępny o tej porze roku ośmiotysięcznik. Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie afery hazardowej. Jak podały wiadomości TVP, zdecydował o tym po analizie akt prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Postępowanie dotyczy decyzji urzędników Ministerstwa Finansów z lat 2006-2009 w sprawie rejestracji tysięcy automatów do gier. To była najpoważniejsza afera za czasów pierwszego rządu Donalda Tuska. Pełniący wówczas funkcję szefa klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki mieli wprowadzić do ustawy hazardowej zapisy korzystne dla biznesmenów z branży hazardowej. Sprawę ujawnił Cezary Gmyz w artykule w Rzeczpospolitej. Dziś przypomina, że prokuratora, który chciał postawić zarzuty ówczesnemu wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy, odsunięto od sprawy. Zabrano śledztwo prokuratorowi Masłowskiemu z Białegostoku w momencie, w którym planował on postawienie zarzutów karnych niedopełnienia obowiązków wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy w związku z brakiem nadzoru nad rynkiem gier hazardowych i niesformułowaniem przepisu. Ta decyzja wówczas została podjęta w sposób co najmniej dziwny podczas urlopu prokuratora Masłowskiego, kiedy rozpruto mu szafę, zabrano akta, zawieziono je do Poznania, a następnie umorzono i w międzyczasie sprawa się przedawniła. Sprawę umorzono w kwietniu 2011 roku. Dodajmy, że wznowione postępowanie będzie też obejmować decyzje Ministerstwa Finansów podejmowane w latach 2003-2009, a dotyczące rejestracji automatów do gier o niskich wygranych, czyli tzw. jednorękich bandytów. 12 osób zginęło w pożarze w nowojorskim Bronxie. Kilkanaście jest w szpitalu. Kilka walczy o życie. Ogień pojawił się w nocy polskiego czasu w pięciopiętrowym budynku. Relacja Jana Pachlowskiego. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował dziennikarzy, że to najtragiczniejszy pożar w mieście od ćwierć wieku. W tej chwili wiemy, że 12 osób straciło życie, w tym jednoroczne dziecko. Czterech poszkodowanych przebywa w szpitalu, ich stan jest krytyczny. Są również ranni. Mówił burmistrz Nowego Jorku. Ogień już został ugaszony. Rozprzestrzenił się na parterze ceglanego budynku i szybko przeniósł się na wyższe piętra. 12 mieszkańców kamienicy zostało uratowanych. Według amerykańskich mediów na zewnątrz budynku nie widać większych uszkodzeń po pożarze. Jedną z jego przyczyn mogła być bardzo niska temperatura panująca obecnie w Nowym Jorku, a co za tym idzie nierozważne ogrzewanie pomieszczeń. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W serwisie Trójki teraz o trzeciej próbie do 3 razy sztuka zdobycia przez polskich himalaistów góry zimą. Z Warszawy wyruszy narodowa wyprawa na K2, niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik. Polscy himalaiści dziś wylatują do Pakistanu, tam czeka na nich już tona wysłanego wcześniej ekwipunku, później tygodniowy marsz z karawaną i zakładanie obozów. Ekspedycja liczy 13 uczestników. Do wyprawy kierowanej przez Krzysztofa Wielickiego i Janusza Gołębia dołączył też Denis Urubko, który 2 lata temu otrzymał polskie obywatelstwo. Po dotarciu do bazy pod K2 himalaistów czeka długotrwały proces aklimatyzacji połączony z zakładaniem kolejnych obozów, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Te obozy będą założone, że chłopcy będą zdrowi, wydolność ich będzie odpowiednia. To jest raczej pewne, natomiast ten niepewność. Pewny element, no to jest ta sprawa okna pogodowego. Himalaiści przez 3 miesiące będą mierzyć się ze wspinaczką w zimnie przy huraganowym wietrze i opadach śniegu. Przygotowania do wyprawy, w tym przede wszystkim zbieranie funduszy, trwały 3 lata. W tym czasie część z uczestników ekspedycji wspinała się na K2 latem. Wszyscy przygotowywali się do wyjazdu pod okiem trenerów, dietetyka i lekarza. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dla najwytrwalszych cyklistów zima nie jest wystarczającym powodem, by zawiesić rower na kołku. Pierwsze w Polsce mobilne muzeum rowerów w Radomiu też nie czeka do wiosny, ale w zimowym czasie przechodzi pod dach. A przed wojną i tuż po niej Radom był rowerową potęgą. Wystawa ma o tym przypominać, mówi jeden z twórców muzeum, Łukasz Wykrota. Od 1929 roku zaczęła się największa wówczas w Polsce produkcja rowerów. Od dziecięcych poprzez turystyczne, damskie, męskie, rowery sportowe. Na początku produkowano w Radomiu 3 rodzaje rowerów, potem 20, nawet wojskowe. pokazujemy historię rowerową naszego miasta od samego początku, czyli od końca XIX wieku po lata 80. W latach 30. fabryka broni produkowała rowery marki Łucznik na masową skalę. Największa to była w latach 30. produkcja w II Rzeczpospolitej. Dodajmy, że Muzeum Rowerów powstało w ramach budżetu obywatelskiego. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. A w studiu już Krzysztof Łaniewski i nowości sportowe. Brawa dla hokeistów GKS-u Tychy. Po świetnym widowisku pokonali w finale Pucharu Polski Komar Krakowie 6-5. O wygranej decydował złoty gol. Tak o dramatycznej końcówce i niedoborach cukru we krwi mówi wybrany na najlepszego zawodnika finału Jakub Witecki. Czwarta tercja, bo teraz są takie dogrywki. To już zaczyna brakować, już gdzieś tego cukru we krwi brakuje. No ale... Na szczęście my urwaliśmy się z kontrą i nam się udało wyjść na fajną pozycję i Michał Cichy to załatwił. Cieszymy się bardzo. Z Krakowa przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tu w derbach Londynu w Premier League Arsenal nie bez kłopotów, ale 3-2 ograł na wyjeździe Crystal Palace. Piłkarze Swansea tymczasem, a więc i Łukasz Fabiański będą mieli nowego trenera. Został nim Portugalczyk Carlos Carvajal, pracujący poprzednio z Sheffield Wednesday i będzie miał chłop twardy orzech do zgryzienia. Jego nowi podopieczni grają tak, że zęby bolą i przyspawali się do ostatniego miejsca w tabeli. Niewiele lepiej grają piłkarze West Bromu. Niespecjalnie pomaga im dźwignąć się z dołka Grzegorz Krychowiak i tamtejsze media prorokują, że może zapomnieć o prolongacie wypożyczenia. Plotkuje się jednak, że na kolejne może trafić do Sewilli, czyli klubu, w którym przeżywał najlepszy okres w karierze. Na drugim biegunie jest Bernardo Silva. Ten nigdzie się nie wybiera. Dobrze mu w Manchesterze City i trzeba przyznać, że ma niesamowity czas. Proszę sobie wyobrazić, że przez cały rok 2017 nie przegrał ani jednego meczu. Najpierw jako zawodnik Monaco, a potem już po transferze na Etihad. Zaś w regatach Sydney Hobart do mety na 35. miejscu dotarła polska załoga Przemysława Tarnackiego na jachcie Wendel, a wczoraj międzynarodowe jury odebrało w tym super prestiżowym wyścigu zwycięstwo Wild Oats Eleven i przyznało je po proteście jednostce LDV Comanche. Do spornej sytuacji doszło na samym początku regaty. Wild Oats doprowadził niemal do kolizji obydwu łodzi i otrzymał za to godzinną karę, która zepchnęła tę załogę na miejsce drugie, a w sporcie za godzinę między innymi o rozpoczynającym się dziś turnieju czterech skoczni. Pozdrawiamy panią Magdalenę i pana Grześka, którzy utknęli na granicy polsko-ukraińskiej, bo zachciało im się Lwowa. Rodzicom również. No ale można poczekać, bo Lwów zobaczyć wypada. Dziś pochmurno, będzie deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura dodatnia. Łódź, Katowice 1 stopień, Toruń, Poznań, Kraków 2, Warszawa, Trójmiasto, Suwałki 3, Lublin, Przemyśl 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Wkręć się w majsterkowanie. Już jutro w Lidlu. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z bardzo pojemnym 20-woltowym akumulatorem w supercenie 199 zł. Komplet 15 niezawodnych kluczy płaskooczkowych za 34,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You're so sweet, you're so fine. How I wish you was mine. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do MediaMarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, no żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1399 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry Państwu. A fakt w nastroju sylwestrowym i w fakcie Atlas Kotów Politycznych i jest tu pani Lubmiauer. Nowoczesne samice tego gatunku polują na rysie. Ładnie. Rysie to bardzo ładne zwierzątka, takie na uszach mają takie jasne, fajne kitki. I pod ochroną i trzeba je wspierać. No, ale to pan minister, rysie trzeba wspierać. Minister Szyszko chyba nie wie, że są pod ochroną, bo przypomnę, że ma skórę rysia w domu. Trzeba je, jak to się nazywa, reintrodukcja to jest, tak? Rysiów. Nie wiem, czy co pani na myśli. No w każdym razie no, ogólnie rzecz biorąc, ponowne rysiów fajnie, do lasów, fajnie, jakby były więcej rysiów w lasach. A w Nowoczesnej, jakby było więcej rysiów, to co by było? Nie wystarczy nam jeden Ryszard. No właśnie, dlaczego nie wskaże pani Ryszarda Petru na wiceprzewodniczącego partii? Powiem szczerze, że z jego ust ostatnio padło tyle słów, zarówno o mnie, jak i o Nowoczesnej, że obawiam się, że nie byłby to dobry pomysł. Bo co wtedy by zrobił? Bo przede wszystkim wykazał się pewną nielojalnością w tym znaczeniu, że wydaje mi się, że nawet jeżeli ma jakieś pretensje do mnie, co mogę zrozumieć, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem. A sama pani po jego przegranej w wyborach na przewodniczącego partii mówiła, że dobrze by było, by był w zarządzie. No i jest w zarządzie. Z tego. Znaczy, z tego co wiem, on za to deklarował, że nie chce być ani w zarządzie, ani wiceprzewodniczącym. No ale jest w zarządzie. No rzeczywiście, zdecydował się w ostatniej chwili kandydować. W każdym razie nie chce przewodniczyć Radzie Mędrców, bo jak mówi, jest za młody, ma wiele energii, pomysłów, by wyłącznie doradzać. Nie ma czegoś takiego jak Rada Mędrców. To jest fakt medialny. Uwielbiam, jak media tworzą i kreują nową rzeczywistość. Jest Rada Polityczna, no, ale pani, którą proponowałam i której przewodniczącym został Paweł Rabiej. Ale pani rzuciła tę myśl, która ale ja mówiłam o Radzie Politycznej. Rada Mędrców to już jest, że tak powiem, licencja poetyka dziennikarza. No dobrze, a ta energia Ryszarda Petru będzie przez panią jakoś skanalizowana? Ja myślę, że Ryszard Petru sam tak zadeklarował, że chciałby tworzyć program konkurencyjny w stosunku do projektu gospodarczego premiera Morawieckiego dotyczący rozwoju Polski. Natomiast chciałabym, żeby on się stał rzeczywiście jednym z elementów debaty w Nowoczesnej. Uważam, że Nowoczesna zawsze była partią, której gospodarka była bardzo istotna. W związku z tym również pomysł na to, żeby stworzyć kontrprogram do programu w sumie dość abstrakcyjnego i lekko fantastycznego ministra Morawieckiego jest dobrym pomysłem, proszę, premiera Morawieckiego. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić. A Ryszard Petru jest ciągle liderem Nowoczesnej? Mamy wielu liderów w znaczeniu, większość naszych posłów to są w pewnym stopniu liderzy Nowoczesnej. Przypomnę, że mamy 15 osób oprócz przewodniczącej, 15 osób w zarządzie. Jednym z nich jest Ryszard Petru. Natomiast szef jest jeden, szefowa właściwie, czyli ja. A czy to prawda, że biuro prasowe ma zakaz obsługiwania konferencji Ryszarda Petru? Dokładnie rzecz biorąc, u nas jest taka zasada, że wszystkie konferencje trzeba zgłaszać i ze względu na to, żeby nie nakładały się konferencje jedna na drugą, trzeba mieć zgodę co do terminu konferencji. Wszystkie konferencje, które są poza tym terminarzem, oczywiście nie są oficjalnymi konferencjami Nowoczesnej. Pani mówiła niedawno, że nie będzie reagować na zaczepki Ryszarda Petru, ale to niewiele da, bo były szef i twórca Nowoczesnej kieruje uwagę na siebie i na panią i ostatnio coraz częściej w tym kontekście właśnie opisywana jest Nowoczesna. Jako klocki odebrane chłopcu przez dziewczynkę. Znaczy powiem szczerze, to są właśnie te działania, które uważałem, że są na szkodę Nowoczesnej. Uważam, że po pierwsze nie powinno być takiego dwóch głosów partii, a po drugie takie ataki zarówno personalne na mnie, jak i na Nowoczesną jako projekt pewien są błędem. A czy nie żałuje pani, być może to paradoksalnie zabrzmi to pytanie, decyzji o starcie w wyborach? Zdecydowanie nie żałuję. Zresztą widać również nawet po sondażach, że również zostało to dobrze odebrane przez naszych wyborców. Grudniowe sondaże średnio mamy o 3% wyższe niż sondaże z listopada. W tej chwili jest to średnio 10%. W listopadzie to było chyba 6,9%. Średnio jest 10%? Ja według, ostatnio widziałam 8%. To. Nie, to był jeden sondaż, a po drugie ja mówię o średniej nie bez... Ma czy mogę? O średniej bez niezdecydowanych. To zwykle podaje jeden z dziennikarzy na Twitterze, zawsze porównuje wszystkie średnie z danych miesiąca i właśnie mamy plus 3% w stosunku do sondaży listopadowych. Wie pani, z sondażami zawsze jest w ogóle tak, że traktowanie pojedynczego sondażu jako wyznacznika jest błędem, dlatego jeżeli w ogóle się czymkolwiek posługiwać, to raczej średnimi, a nie pojedynczym sondażem. No tak, pani przewodnicząca, ale to nie jest tak, że w jednym sondażu jest 20%, a w drugim 5%. Nie, jest od, dokładnie rzecz biorąc, jest od 8 do, bez niezdecydowanych, od 8 do 13. A jak pani zamierza poprawić te wyniki i przede wszystkim obraz Nowoczesnej, żeby mówiło się o Nowoczesnej jako o poważnej, znaczącej, wpływającej na scenę polityczną partii, a nie właśnie na jako partii zwaśnionych liderów? Przede wszystkim, jeżeli przyjrzymy się, jeśli właśnie cały czas koncentrujemy się na sondażach, aczkolwiek ja powiem szczerze, że jestem zawsze sceptyczna w ogóle, ponieważ uważam, że na sondaże ma wpływ bardzo wiele rzeczy. Nie wiem, czy pani wie, na przykład ostatnio było 17 wyborów uzupełniających i w 15 z nich wygrała inna siła niż Prawo i Sprawiedliwość, tylko w dwóch wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc a propos tych sondaży. Natomiast jeżeli zastanawiamy się, porównamy nasz wynik wyborczy, czyli 7,6, do wyniku obecnego, mówię średniej, bez osób niezdecydowanych, no to jesteśmy oprócz Prawa i Sprawiedliwości jedynym ugrupowaniem, które odnotowuje wzrost, czyli w tym wypadku ten wzrost jest około 2%. Przepraszam, ostatnio też SLD odnotowało wzrost. Nie, odnotowało wzrost w stosunku do zeszłomiesięcznego, ale jeżeli patrzymy w stosunku do wyniku wyborczego, to ja przypomnę, że oni startowali jako Zjednoczona Lewica i mieli wynik bliski 8%, a obecnie mają około 6%, także no nie. Tak, ale teraz sama lewica ma. Więc proponuję właśnie porównać to do wyników wyborczych. Natomiast oczywiście to nie jest kres naszych ambicji. Uważam, że Nowoczesna jest partią, która ma coś do zaproponowania Polakom. Jesteśmy partią, która chce reprezentować klasę średnią, wszystkich pracujących ludzi, tych, którzy się składają przez podatki na funkcjonowanie państwa. Uważamy, że bardzo ważne jest, żeby to, co zapewni państwo, to była dobra jakość usług publicznych. Szczególnie teraz, kiedy mamy wzrost gospodarczy, no to zobaczmy, że ten wzrost gospodarczy nie przekłada się na dobrą jakość ochrony zdrowia. Mamy problem z tym, że edukacja zamiast się poprawiać po deformie się pogorszyła. W związku z tym naszą ambicją jest to, żeby to państwo było dobrze zorganizowane i zapewniało Polakom dobrą jakość usług publicznych. No tak, ale to ciągle nie jest odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, żeby nie było wrażenia, pierwszą że rzeczą... Ryszard Petru podgryza panią, a pani się dystansuje. Przede wszystkim myślę, że Ryszard potrzebuje trochę czasu. Ten czas na pewno będzie miał, natomiast dla mnie nie ulega żadnych wątpliwości, że nie będzie dla mnie punktem odniesienia. No tak, ale ciągle pytam, jak pani zamierza zrobić, żeby to wszystko, o czym mówiła pani, przebiło się do opinii publicznej? Między innymi staram się to prezentować, staram się nie odnosić do tego, co Ryszard Petru powiedział lub nie powiedział. Staram się zajmować tym, czym chcę, żeby była Nowoczesna i czym jest Nowoczesna. Będziemy zgłaszać nasze propozycje związane z pracą w Sejmie. Ten najbliższy rok jest na przykład z naszej inicjatywy Rokiem Praw Kobiet. Mamy zamiar rozpocząć szeroką serię debat w całej Polsce dotyczącą praw kobiet. Staramy się, żeby dość wyraźnie mówić o tym, że trzeba budować szeroką koalicję. Ja w tej chwili prowadzę rozmowy z liderami pozostałych partii politycznych z opozycji na temat tworzenia tej koalicji. Co to znaczy pozostałych? Czyli oprócz Grzegorza Schetyny pozostałych? Również mówię o Kosiniaku-Kamyszu, mówię o Włodzimierzu Czarzastym, mówię o wszystkich. Ale mówimy o wyborach samorządowych? Tak, mówimy o wyborach samorządowych. Ja uważam, że powinna powstać wielka koalicja, która ma szansę pokazać wyraźnie, że jesteśmy w stanie powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że bardzo ważne są wybory do sejmików wojewódzkich. To będzie, przepraszam, to będzie oś tej koalicji? Powstrzymanie Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Czy to wystarczy? Uważam, że tak. Z jednej strony Polacy rzeczywiście oczekują tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie przejęło samorządów, dlatego że mamy już w tej chwili skrajną nierównowagę w państwie. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli jedna partia ogarnia wszystko. My mamy sytuację, w której z wyboru demokratycznego PiS rządzi w Sejmie, w Senacie, ma prezydenta, ma rząd. Natomiast już nie z wyboru demokratycznego ma również media publiczne, ma również między innymi Trybunał Konstytucyjny, w tej chwili przejmuje sądy, prokuraturę. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby były takie miejsca, w których, które są w pewnym stopniu takim ciałem również kontrolnym. Zawsze, jeżeli ten samorząd rządzi inne ugrupowanie niż rządzące w kraju, to mamy taką możliwość jednak pewnej równowagi. No dobrze, to ale jest są jedna jakieś kwestia. Papiery na tę współpracę dobrze, na razie, teraz tak, czy są nie? Oczywiście elementy, które nas łączą, te wszystkie partie opozycyjne. Po pierwsze, podejście rzeczywiście do praworządności i do demokracji. Jest kwestia podejścia do Unii Europejskiej, jest kwestia podejścia do kwestii decentralizacji. PiS zawsze było partią, która była zwolennikiem centralizacji, takiej silnej partii, silnej władzy rządowej. My jesteśmy zwolennikami, żeby jak najwięcej władzy oddać samorządom i również obywatelom przez, nie wiem, budżety obywatelskie, poprzez inicjatywy uchwałodawcy, poprzez wszystkie te działania, które pokazują, że tam najbliżej siebie Polacy decydują jak najbardziej o tym, co ich otacza. W związku z tym są elementy, które łączą nas jako tą opozycję demokratyczną, ale również jednym z motywacji to jest to, że powinniśmy zachować pewną równowagę i to oznacza, że powinniśmy powstrzymać PiS, rządy PiS w samorządach. A czy są, powtarzam pytanie, jakieś, że tak powiem, papiery na tę współpracę z Grzegorzem Schetyną? Przede wszystkim 2 stycznia jest pierwszy zarząd Nowoczesnej. Tam na tym zarządzie mogę dostać dopiero upoważnienie do tego, żeby prowadzić formalne rozmowy koalicyjne. Uważam, że ważne jest, żeby czyli przede na razie wszystkim to wszystko było nieformalne. Na razie to są pierwsze rozmowy moje jako nowej przewodniczącej z różnymi partiami po to, żebyśmy mogli się przede wszystkim również poznać. Natomiast... Czyli przepraszam, ten tandem Trzaskowski-Rabiej, za chwilę. Nie, za chwilę. Wrócę, Ale obiecuję, że wrócę do Trzaskowskiego Rabia. Rabiej, czy ten tandem jest zatwierdzony już? Ten tandem został zatwierdzony również przez decyzję Rady Krajowej. Natomiast ja mówię dość mocno, że bardzo ważne jest to, żeby stworzyć koalicję do sejmików wojewódzkich głównie. Dlatego, że pamiętajmy, że po pierwsze sejmiki wojewódzkie to jest najbardziej polityczne z wyborów samorządowych. Czyli tam najbardziej to jest traktowane jako w pewnym stopniu taki diagnoza na przyszłość dotycząca stosunku sił między w tym wypadku obecną opozycją a rządzącymi. Po drugie, ja uważam, że to jest ważne jeszcze również dlatego, że Polacy muszą czuć mobilizację i nadzieję na to, że w przyszłości może się coś zmieniać w Polsce. Kosiniak-Kamysz nie chce, pan przewodniczący, jak pani wie. Rzeczywiście, zdajemy sobie sprawę, że Polskie Stronnictwo Ludowe zastanawia się nad startem samodzielnym, ale po pierwsze... Do sejmików w każdym razie. Tak, do sejmików, tak. Ale po pierwsze, zobaczymy, jak będą wyglądały, sondaże. Czekamy teraz jeszcze również z wszelkimi rozmowami koalicyjnymi na koniec prac nad ordynacją wyborczą. Ja przypomnę, że po pracach w Senacie ona wróciła z powrotem do Sejmu i będzie jeszcze potem kwestia podpisu pana prezydenta. Uważam, że warto pracować już w sytuacji, w której będziemy znali, jak wygląda ostateczna wersja ordynacji. A to, co jest teraz, jest w porządku? Nie. Kwestia tego, że PKW i komisarze wyborczy będą upartyjnieni, że będzie decyzja dotycząca Krajowego Biura Wyborczego w rękach jednego ministra Błaszczaka z oczywiście ministra Prawa i Sprawiedliwości, jest błędem, ponieważ oznacza to, że nasza wiara w demokratyczny charakter tych wyborów będzie odpowiednio wszystkich Polaków, będzie odpowiednio mniejsza. Ale jednak da się wygrać. Jeżeli pani? Niech pani zobaczy, co się dzieje na przykład na Węgrzech, gdzie PKW nakłada, znaczy ich mamy mało odpowiedni... czasu, to zostawmy Węgry. No, czy przy tej ordynacji, jeśli taka zostanie, da się wygrać, jeśli chodzi wszystko, o opozycję? To wszystko zależy, jak demokratyczne, jak uczciwe będą te wybory. Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, który krzyżyk będzie ostatnim głosem oddanym na listę, no to bardzo wielu Polaków może mieć wątpliwości co do ostatecznego wyniku, czy on jest demokratyczny. Nowoczesna będzie miała swoich mężów zaufania w komisjach? Myślę, że powinniśmy, to jest jedno z zadań tej wielkiej koalicji, żeby stworzyć sieć zarówno członków komisji wyborczych, jak i mężów zaufania, którzy będą kontrolować te wybory. Ten ruch kontroli wyborów będzie bardzo ważny. Grzegorz Schetyna jest sceptyczny wobec SLD, czy tak mi się wydaje? Jako koalicjant. Myślę, że Grzegorz Schetyna musi też sobie zdawać sprawę, że Polacy oczekują od nas rzeczywiście realnej siły. Biorąc pod uwagę obecne sondaże PiS, ważne jest, żeby ta koalicja była jak najszersza, jak najbardziej różnorodna, bo ja uważam, że w różnorodności jest siła. To na koniec jeszcze panią zapytam, czy wierzy pani w misję Mateusza Morawieckiego w Europie? Przede wszystkim on ma bardzo słabe papiery w tej chwili do tej misji, dlatego że w trakcie już, odkąd został premierem, podjęto decyzję o przyjęciu ustaw o Sądzie Najwyższym KRS-ie, które zdecydował się podpisać prezydent Andrzej Duda, czyli dokładnie to, na co zwracała Komisja Europejska uwagę. W związku z tym, z czym on ma iść do tej Europy, w jaki sposób przekonać naszych partnerów w Europie, że tworzy odpowiednią... Jedyne, co może zrobić, to namówić przyjaciela Putina, czyli Orbana, na to, żeby po prostu zablokować na zasadzie weta tą decyzję, co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli Polska nie dostanie formalnych sankcji w Europie, ponieważ rzeczywiście to musiałaby być jednomyślność, to będziemy mieli sytuację, w której nasz głos będzie dużo słabiej słyszalny. W następnej perspektywie budżetowej prawdopodobnie dostaniemy mniej pieniędzy. Będziemy, jeżeli będzie się rozmawiać o Nord Stream 2, o pracownikach delegowanych, to nikt nie będzie chciał słuchać Polaków. Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer. Dziękuję państwu. Chciałabym złożyć życzenia na nowy rok, żeby to był szczęśliwy rok dla wszystkich słuchaczy Radia Trójka. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za 1899 zł, oszczędzasz 300 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą! Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, czyli krótszy serwis, czyli Romuald Wójcik. W środę szef rządu spotka się na Węgrzech z Viktorem Orbanem. Mateusz Morawiecki jako premier odbył dotąd jedną podróż zagraniczną na szczyt unijny w Brukseli w połowie grudnia. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje ofensywę dyplomatyczną we Wspólnocie Europejskiej w związku z uruchomieniem wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii. 25 osób ewakuowano z powodu pożaru domu wielorodzinnego w Starachowicach. Strażacy zostali zaalarmowani około 5 rano. Prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Ewakuowano mieszkańców jednej klatki schodowej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na koniec najdłuższy proces nowoczesnej Europy. Po 45 latach zapadł wyrok sądu apelacyjnego we Włoszech dotyczący pozwu właścicieli kempingów, którzy zaskarżyli przejęcie przez państwo odcinka plaży. W 73 roku po powodzi, która nawiedziła m.in. Wenecję, lokalne władze postanowiły zbudować na terenie kempingów mur przeciwpowodziowy. Oprotestowali to właściciele terenu. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w 92 roku. Adwokaci złożyli odwołanie. Teraz sąd apelacyjny uchylił tamto orzeczenie, a państwo włoskie zapowiedziało kolejne odwołanie, co zatem nie kończy sprawy. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycja Żbycka. Ponad 500 mln zł wystrzelonych w powietrze w ciągu jednej nocy. Dziennik Rzeczpospolita informuje dzisiaj o wydatkach Polaków na fajerwerki. Przez kilka lat szacunki wartości branży pirotechnicznej prowadziła firma doradcza KPMG. Jeszcze na sezon 2014-2015 analitycy szacowali wszystkie wydatki związane z Sylwestrem na 10 miliardów złotych. Mimo że blisko połowa tej kwoty przeznaczana jest na żywność i napoje, to wydatki na fajerwerki rosły z roku na rok o prawie 1/5. Zakupy fajerwerków planowała ponad 1/3 gospodarstw domowych. W Trójce wracamy do informacji z rynku pracy. Opublikowany w Londynie raport ostrzega, że niekontrolowana robotyzacja pogłębi nierówności społeczne. Choć mowa jest konkretnie o Wielkiej Brytanii, to eksperci coraz częściej zwracają uwagę na globalne ryzyka wynikające z udziału robotów w rynku pracy. O badaniach brytyjskich naukowców Adam Dąbrowski. It is I, C-3PO. Do takich robotów jak C-3PO z Gwiezdnych Wojen jeszcze nam daleko. Raport przewiduje jednak, że i tak automatyzacja spowoduje głębokie przemiany świata pracy już za 20 albo nawet za 10 lat. Najbardziej zagrożone sektory? Transport i handel. Tu zniknąć mogą 2/3 dzisiejszych stanowisk. Raport przestrzega. Automatyzacja powiększy nierówności, bo zyska na niej głównie grupa posiadająca już kapitał i korzystająca z pracy ludzi o wysokich kwalifikacjach. Raport nie przesądza jednak, że maszyny staną się wrogami nisko wykwalifikowanych pracowników. Przeciwnie, podkreśla, że ręce robotów przyczynić się mogą do zwiększenia produktywności kraju, a negatywnym skutkom da się przeciwdziałać. Po pierwsze, wprowadzając program przekwalifikowywania robotników z zagrożonych sektorów, a po drugie, rząd miałby aktywniej działać na rzecz redystrybucji, tak by więcej ludzi było w posiadaniu kapitału i czerpało z nadchodzącej rewolucji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Najnowsze informacje z polskiego rynku pracy są korzystne dla pracowników. Jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, niemal 9 na 10 pracodawców w Polsce zamierza w przyszłym roku zatrudnić nowych pracowników, a 72% firm przygotowuje się do zwiększenia wynagrodzeń. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południu śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany na północy oraz na wschodzie dość silny. Temperatura +1 w Hałasach, Zabawie, Balach, Sylwerynowie i Mieczysławowie. No to dzisiaj pan redaktor Łodyj poszedł w zabawę sylwestrową. 2 stopnie w Szklankach, Wychylówce, no dobrze, i zimnej wódce, zimna wódka już była kiedyś, w Nowych Rochach, Barani i Skokach 3 stopnie, a w Starych Roczniakach i tamtym końcu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja mam pytanie do pana Wojtka. Panie Wojtku, ja jestem kierowcą MZA i jadę dzisiaj linią 187, przejeżdżając właśnie koło Trójki i słuchając pańskiej audycji, zastanawiałem się, w którym to dokładnie studio pan jest, czy od frontu Trójki, czy od tyłu, które to okno się świeci, bo pomachać chciałem, to może pan zdradzić trochę kuchni trójkowej, które tu studio dzisiaj pan obsługuje, od której strony. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. To bardzo miłe, że pan chce pomachać i zawsze jak pan pomacha, to gdzieś tam to machanie do nas dotrze, ale muszę pana rozczarować nieco, bo ja jestem w studiu tak zwanym emisyjnym, zresztą większość studiów ma okna, które wchodzą na drugą stronę budynku, czyli od Myśliwieckiej to jest front, a my wyglądamy na Agrykole. No więc musiałbym autobusem parę przepisów złamać, żebym ja zobaczył pana machanie, więc tego nie radzę, ale dziękuję za to, że pan o nas myśli przejeżdżając obok, bo każda taka myśl sprawia nam wielką radość. Drodzy państwo, poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki za 23 minuty 9, ostatnie pół godziny, a teraz czas na piosenkę dnia naszą. Robert Plant z udziałem Chrissy Hynde, Bluebirds Over the Mountain. We'll be right back. To była nasza piosenka dnia. No i właśnie już tak zbliżamy się niezbyt nawet małymi kroczkami do końca ostatniej piątkowej audycji w tym roku. No i pomyślałem, nie byłem pewien, ale sobie pomyślałem, skoro to już ostatnia w tym roku, to sobie pomyślałem. Coś mi się tak wydaje, patrzę na listę od Państwa, że na niektórych buziach ukazał się uśmiech szczęścia przy tej piosence. Tak niewiele trzeba czasem. No i druga dobra wiadomość od pani Marzeny, że dotarli na lotnisko, zdążyli, dziękują za doping, za to, że byliśmy z nimi, a ja dziękuję i pani Marzenie z towarzystwem i wszystkim innym z Państwa, że jesteście z nami. A teraz będzie audycja podróżna, która zabierze Państwa do Bangladeszu. No i będzie też o bliższych rejonach. Jak się okazuje, w Beskidach trzeba na przykład uważać na niedźwiedzie. Te, które jeszcze nie zasnęły. Posłuchajmy. Od Różna. Dzień dobry. W ostatniej audycji w roku przekornie nie będzie o fajerwerkach, tańcach i świętowaniu Sylwestra na świecie. Wybierzemy się do kraju, w którym sztucznych ogni i petard raczej nie będzie, ale jest to niezwykle fascynujący zakątek świata. Naszym gościem jest Tomasz Tułak, pilot i organizator wypraw pod szyldem Om Tramping Club. Porozmawiamy teraz o Bangladeszu, kraju chyba niezwykle trudnym dla podróżników. Czy ty zgadzasz się z tą tezą? To zależy pod jakim względem. Na pewno nie ma tam prawie wcale turystów i moje wizyty w Bangladeszu no to były dlatego tak zajmujące. Ludzie są bardzo gościnni, uśmiechnięci, mimo tego, że sytuacja jakby gospodarczo-polityczna jest bardzo trudna, bardzo dużo jest biednych ludzi. Spotykają się z taką szczerą życzliwością i zainteresowaniem. Podróżujemy wszędzie, tak naprawdę takich miejsc, może nie nieodkrytych, ale takich miejsc, do których się nie lata, się nie jeździ, jest już bardzo niewiele. Bangladesz, mam wrażenie, jest jednym z nich. W dużej mierze tak. Po raz pierwszy, jak jechałem do Bangladeszu, bardzo odradzano tą wyprawę i wiele osób starało się mnie zniechęcić, jakby straszyło mnie tym krajem. Ja ale czym? Biedą, potencjalnym niebezpieczeństwem. Bangladesz to kraj, na który spada bardzo wiele nieszczęść, notoryczne powodzie, klęski głodu. W tym kraju cały czas dzieje się coś złego. Wiadomo, że podróżując po takich krajach, musimy taką podróż zaplanować starannie. Ale jest to kraj też trudny do podróżowania w takim sensie, jak patrzę na mapę, to wydaje mi się, że tam jest mało dróg, jest bardzo dużo wody, są kanały, chyba się podróżuje łodzią przede wszystkim. 1/3 Bangladeszu to delta Gangesu. Są drogi wodne, to takie wielkie statki dwupiętrowe, takie odpowiedniki autobusów, którymi możemy pływać tygodniami od wyspy do wyspy. Jest to taki autentyczny wodny świat. Do pewnych miejsc poza wynajętą łodzią nie dotrzemy w ogóle. Sieć dróg w całym Bangladeszu jest bardzo uboga. To wiąże się zawsze z przygodą. Takie podróżowanie po drogach wodnych czy podróżowanie po lądzie. Rozumiem, że to nie jest kraj dla ludzi przyzwyczajonych do luksusu. Zdecydowanie nie. Aczkolwiek w kilku miejscach znajdziemy porządne hotele. Sam Bangladesz ma taką klasę, powiedzmy, ludzi bogatych, którzy też wypoczywają u siebie w domu, więc mamy takie miejscowości turystyczne jak Cox's Bazar. Jest takie miejsce, do którego mnie bardzo mieszkańcy Bangladeszu zachęcali, żebym pojechał, natomiast to był wielki zawód i... Czemu? Tylko wielkie bloki, część w ogóle jeszcze nie wybudowana do końca. Jest to pewna taka humoreska, dlatego że oni nie znają jakby standardów wypoczynku no, w szeroko pojętym świecie i to ideałem spędzenia miodowego miesiąca czy takiego luksusowego wypoczynku jest właśnie ta miejscowość Cox's Bazar. To jest tylko taki hotel na hotelu, to taka enklawa. Właśnie, a czy w ogóle w tym kraju są jakieś atrakcje? Coś, co przyciąga ludzi ze świata do Bangladeszu. Warto zobaczyć Dhakę, która jest nieprawdopodobnym wręcz miastem. To są takie trochę apokaliptyczne wrażenia, dlatego że mieszka tam 12 milionów ludzi. Różne epoki, jakby historyczne, standardy życia i ludzie z różnych warstw społecznych żyją koło siebie. Zobaczyć ten przepych, poczuć tą intensywność życia, to niezwykłe przeżycie. Poza Dhaką mamy deltę Gangesu, którą warto poznać chociażby z perspektywy starego wiktoriańskiego brytyjskiego statku. Za każdym razem, jak tam jesteśmy, to płyniemy z południa Bangladeszu do Dhaki. Taka podróż zajmuje około doby. Na południu Bangladeszu, w prowincji Chittagong, mamy różnego rodzaju plemiona birmańskie, tybetańskie. To tak samo bardzo ciekawe doświadczenie, jakby uświadomić sobie takie zróżnicowanie etniczne Bangladeszu, bo poza muzułmanami tutaj parędziesiąt milionów to są hinduiści. To jest jeden z najbiedniejszych krajów świata. Te biedy na pewno widać na ulicach, ale to może jest takie trochę pytanie natury etycznej, ale czy nie masz problemu z podróżami do takich krajów, patrzeć na tę biedę i trochę czując bezsilność? Oczywiście to zawsze się wiąże z takim poczuciem dyskomfortu w momencie, kiedy widzi się naprawdę biednych ludzi, no to chciałoby się im jakoś pomóc i cała dusza krzyczy, buntując się z powodu takiej niesprawiedliwości. Ale takie kraje jak Bangladesz i Indie kryją w sobie wiele więcej. Tutaj to bogactwo, różnorodność jakby życia i tego świata społecznego jest niezwykła, więc no czasami mnie to potrafi skutecznie zniechęcić i po takich traumatycznych przeżyciach ja wracam i muszę odpocząć od tych krajów, ale jeszcze bardziej jakby fascynuje mnie ich takie bogactwo kulturowe i no wracam do nich, działają na mnie jak magnes. Bardzo dziękujemy. O Bangladeszu opowiadał Tomek Tułak. Audycja podróżna. A teraz sprawdzamy, co pod koniec roku w świecie podróży słychać. Prawdziwej zimy nawet w górach nie widać, dlatego nie wszystkie niedźwiedzie śpią. W Beskidach w masywie Babiej Góry goprowcy natrafili na ślady drapieżnika. Jak pisze jeden z ratowników, niedźwiedź teraz wędruje i traci energię, której nie zdoła uzupełnić. Zapewne na przedwiośniu zgłodnieje i będzie zmuszony wcześniej wyjść z gawry, by poszukać pożywienia, gdy będzie go jeszcze niewiele. Bądźmy więc ostrożni, wędrując szlakami królowej Beskidów, bo nie jesteśmy na nich sami. Od nowego roku na Białoruś będzie można wjechać bez wizy. Nie dłużej jednak niż na 10 dni i nie wszędzie. Swobodnie poruszać będzie się można tylko po wydzielonych rejonach w obwodach grodzieńskim i brzeskim. To oznacza, że będzie można odwiedzić na przykład Grodno, białoruską część Parku Krajobrazowego Kanału Augustowskiego i sporą część Puszczy Białowieskiej. Po raz 28 otwarto lodowy hotel w Szwecji, a w środku niesamowite dzieła sztuki i lodowe komnaty wprost z królowej śniegu. Lodowy hotel znajduje się w Jukkasjärvi. Co roku jest budowany na nowo i co roku zyskuje zupełnie inny wystrój. Będzie można w nim nocować, jeśli oczywiście zima dopisze, aż do 14 kwietnia. Proszę dużo podróżować w 2018 roku. Wszystkiego dobrego. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku ciekawe kierunki pana wiedzy biorą. Proszę państwa, skoro było One More Beer, to na koniec ostatniej piątkowej w tym roku audycji. A, proszę bardzo. Used to spend my nights out in barroom, liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Yeah, far gone. Your smooth Tennessee whiskey. Didn't waste it, 'cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. Honey, I stay strong.